en sahih külliyatlarda hadis derlemelerine dahi girmiş. Kızım Fatıma, nefsini Allah'ın elinden satın al. İşteri nefseki minallah. Vallahu la ugni anke minallahi şey'a. Vallahi la ugni anke minallahi şey'a. Vallahi Allah'tan gelecek bir şeye engel olamam, sana gelecek bir şeye. Ne diyorsunuz? Yani Resulullah bir şey söylüyor, siz bir şey söylüyorsunuz. Allah bir şey söylüyor, siz başka bir şey söylüyorsunuz. Şimdi ve diyorsunuz ki Allah'ın söylediğine bakma, bizim söylediğimize bak. Şimdi biz böyle mi yapalım? Allah doğru söylüyor, siz yalan söylüyorsunuz. Ve Allah'ın söylediğini bize ulaştırmaya çalışanları da karalıyorsunuz. Çamur atıyorsunuz utanmadan. Derdiniz ne sizin? Derdiniz oralarda bir yerde kendinize tezgah açmışsınız. Allah'ın sırtından geçineceksiniz, tezgah açmışsınız, tezgahınızı dürenlere karşı saldırıyorsunuz. Derdiniz bu sizin. Bırakın Allah'ın kullarını Allah'la baş başa. Eğer davet edecekseniz Allah'ın kullarını, cemaatinize davet etmeyin. Tarikatınıza davet etmeyin. Hizbinize davet etmeyin. Mezhebinize davet etmeyin. Meşrebinize davet etmeyin. Allah'a davet edin. Allah'a davet edin. Zira Allah bunu emrediyor. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir? اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا وَذَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَذَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ Biz seni Allah'a davet etmek için gönderdik. Başka bir şey için değil. Kendine bile davet etmedir bu. Zaten öyle yapmamıştır Resulullah da. Kendine davet etmemiştir. Allah'a davet etmiştir. Çünkü o davete ilk icabet eden kendisidir. Kendisi davete muhatap olan başkalarını kendisine nasıl davet eder? Dolayısıyla derdiniz ne sizin? Bizim derdimiz bu. Derdimiz belli. Peki sizin derdiniz ne?